Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus Ekstra. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji nowa muzyka, to znaczy z płyt wydanych całkiem niedawno. Będą to raczej płyty artystów niezależnych, przynajmniej do pewnego stopnia. Przywitałem się utworem The Keep. To jest utwór, to jest piosenka, która znalazła się na najnowszym solowym albumie Griffa Reesa. Griff Rees przez wiele lat stał na czele jednej z najważniejszych, czy też najbardziej znanych, niezależnych grup walijskich, Super Furry Animals. Mieli na swoim koncie sporo przebojów, ale zespół uległ rozwiązaniu w pewnym momencie, już sporo czasu temu, a Griff zaczął nagrywać solo i to już jest jego siódma płyta, Seeking New Gods, to jest tytuł tego albumu, a temat, bo oczywiście jest temat, tak jak to, temat przewodni, tak jak to u Reesa już bywało niejednokrotnie, otóż proszę sobie wyobrazić, że tematem przewodnim albumu jest góra, góra Pektu, która zlokalizowana jest na granicy Korei Północnej i Chin. I na tej płycie Seeking New Gods Griff opowiada o geografii, geologii i historii góry. Żeby było jasne, tego się naprawdę bardzo dobrze słucha, a to dlatego, że Griff wciąż pisze świetne piosenki i to jest kluczem do sukcesu. Dobre teksty, dobre linie melodyczne, to wszystko świetnie zaaranżowane. Oczywiście harmonie, jeśli chodzi o wokale, no na poziomie Beach Boysów niejednokrotnie. Na perkusji znany już współpracownik Griffa, Cliff Scurlock. Zresztą na perkusji i różnego rodzaju instrumentach perkusyjnych. No to skoro już trochę wiemy na temat tego albumu, to pora teraz na sporą porcję muzyki. Pierwszy fragment nosi tytuł Mausoleum of My Former Self. We'll be right back. ocean. He stands as sour, the mistress will guide. Active volcanoes eventually crumble. Heavenly fires will uptake its signs. Drunk under shelters, the stratosphere. Out of the blizzard comes

Za nami cztery piosenki z albumu Seeking New Gods Griffa Risa. Tytuły: Mausoleum of My Former Self, Can't Carry On, Lone Your Loneliness i Everlasting Joy. W tych dwóch ostatnich utworach trochę można było się dosłuchać inspiracji okresem berlińskim w twórczości Davida Bowiego, zwłaszcza jeśli chodzi o brzmienie instrumentów klawiszowych. No, o chórkach już wspominałem. Bardzo, bardzo ciekawa płyta. Seeking New Gods, Griff Rhys. To już za nami. A teraz zupełnie nowa nazwa na rynku, Bachelor. To są dwie panie i dosyć znane na rynku, zwłaszcza jedna z nich. Mianowicie Malina Duterte to jest artystka, która ukrywa się na co dzień za pseudonimem J-Som i właśnie jako J-Som nagrywa bardzo ciekawe płyty. Druga to z kolei Ellen Kempner z grupy Palehound. Połączyły siły. W nagraniach pomógł im jeszcze perkusista grupy Big Thief, James Krivchenia. No i mamy efekt. Dumin Sun to jest tytuł tego albumu. Posłuchajmy, jak się zaczyna. niemal jak Pixies. Stay in the Car, a wcześniej Back of My Head. Oba utwory z debiutanckiego, nie wiem czy jedynego, mam nadzieję, że będą w przyszłości kolejne nagrania, ale w każdym razie z debiutanckiego albumu duetu Bachelor Doomin' Son. Przypominam, Melina Duterte i Ellen Kempner razem śpiewają, grają na gitarach, oczywiście komponują i piszą teksty. Bardzo osobista płyta, świetnie panie brzmią w duecie. Na razie mamy za sobą te ostrzejsze fragmenty albumu Doomin' Son. Teraz posłuchajmy bardziej intymnych, nastrojowych. Pierwszy nosi tytuł Spin Out. Not horny day. I should've. The blood, up as we played. He said the ball was once a C-list movie star. I miss it 'cause I'm laughing. It gets stuck under a car. Wysłuchaliśmy kolejno czterech utworów z płyty Doom in Sound duetu Bachelor. Spin Out, Anything at All, Moon i Aurora. Przyznam szczerze, że to jedna z tych płyt, które w tym roku, a przynajmniej do tej pory oczywiście, zrobiły na mnie największe wrażenie. Teraz zespół, o którym było w GH Plus Extra całkiem niedawno i to sporo muzyki, ale tej starszej. Dziś pora na tę najnowszą. Mowa o grupie Teenage Fan Club. Tytuł płyty to Endless Arcade, a utwór, który całość otwiera, nosi tytuł Home. Home, trochę w klimacie podobny do późniejszego The Velvet Underground czy The Phillies, a to szkocki zespół, a nie amerykański, Teenage Fan Club z albumu Endless Arcade. Home, piosenka, którą śpiewał Norman Blake, już za nami. I to dziś już prawie wszystko, za tydzień prawdopodobnie też nowości muzyczne tegoroczne. A dziś na zakończenie raz jeszcze Teenage Fan Club, Everything is Falling Apart. Tu będzie śpiewał Raymond McGinley, oczywiście nadal Teenage Fan Club. Ja już Państwu bardzo dziękuję. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Dobranoc.